ลูกทั้งหลายได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าทั้งจิตทั้งใจให้ตายอย่างทรมานใจที่สุดนอนคืนขมระทมทุกร้องไห้น้ำตาหนองหน้าเพราะการกระทำของลูกพูดดีก่อนแล้วอ่อนวอนก่อนแล้วลูกเอ้ยเชื่อพ่อบังเถอะเชื่อแม่บังเถอะดุก่อนแล้วด่าก่อนแล้วไม่เชื่อทั้งหมดนั้นเขาก็เมากามเขาก็ไปตามทางของเขาแม่ฆ่าลูกได้เพราะกามลูกฆ่าแม่ได้เพราะกามพ่อฆ่าลูกได้ข่มขืนลูกในท้องในไส้ก็ได้เพราะกามลูกก็ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์พราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์คือหะบอดีทะเลาะกับหะบอดีชาวบ้านทะเลาะกับชาวบ้านสัตว์ทั้งหลายกัดกันทะเลาะกันชนกันจนตายเพราะเรื่องกามเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เหมือนสงครามกามดังกล่าวแล้วที่นี่เราจะทำอย่างไรต่อไปอาตมาว่าถ้าจะป้องกันโรคเอดส์ก็เอาธรรมะเข้ามาให้พากันมีสติยับยั้งชั่งใจเมื่อตาได้เห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสกายได้สัมผัสมีสัมปชัญญะถ้าคิดจะทำอะไรอย่างชั่วๆเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันทำก็ให้อายมีเฮลิความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวอายชั่วกลัวบาปบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็กลัวเอดส์บ้างยิ่งบางครั้งก็ให้คิดเสียว่าเรื่องกามารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแม้แต่ต้นไม้มันก็มีกามารมณ์มีดอกเบ่งบานผสมพันธุ์เป็นลูกเป็นมากแต่มันก็มีขอบเขตตามฤดูกาลสัตว์ทั้งหลายปีละครั้งมันก็มีเป็นฤดูกาลมันก็เลิกถึงหน้าเวลาถึงเดือน9เดือน10สุนัขมันก็เกิดความรื่นรมชื่นชมยินดีกันพอเลยเวลานั้นมันก็หยุดไปไม่ได้สนใจกันแต่เรานี้น่าจะมีธรรมะควบคุมจิตใจผัวหนึ่งเมียเดียวกันกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามศีลธรรมก็ไม่ได้ว่ามาห้ามไม่ให้คนมีผัวมีเมียกันให้เราทั้งหลายพากันตั้งอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมอดข้าวดอกนะเจ้าจึงตายวายชีวาอดข้าวดอกนะเจ้าจึงถึงซึ่งชีวาวายไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หามีผัวหนึ่งเมียเดียวตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมหาความสุขทางกามารมณ์อย่างชอบธรรมแล้วก็พยายามค้นหาความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งที่ไม่อาศัยกามไม่แอบอิงอาศัยคนอื่นวัตถุอื่นซึ่งมันควรจะมีสูงกว่านี้ในทางศีลทางธรรมให้ท่านทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกมากนักก็ขอให้นึกถึงว่าความสุขทางกามนี้ไม่ใช่มีแต่เราสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สัตว์ต่ำต้อยน้อยค่าใส่ไดใส่เดือนพวกตัวบุ้งตัวนอนมันก็มีความสุขทางกามตามภาษาของมันเราจะประเสริฐกว่ามันเพียงแค่นี้หรือมันน่าจะมีของดีกว่านี้ให้เราคิดต่อไปกามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยให้ท่านคิดอย่างนี้นะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้มีมากมายยิ่งนักโทษเพราะมันกระดังกล่าวมาแล้วจนแม่ฆ่าลูกได้จนเข็นฆ่ากันในสังคมนั้นคือโทษอันเนื่องมาจากกามให้ท่านมองเปรียบเทียบกามดังที่อาตมาภาพจะขอเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบนะอย่าหาว่าอาตมาพูดเนี่ยหยาบโลนเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียและก็หิวโหยเมื่อเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้มันก็จะแทะอยู่ตรงนั้นเองสนุกสนานอร่อยอร่อยในน้ำลายของมันอร่อยเสียจนเพลียจนเหนื่อยอ่อนแต่อร่อยไม่เต็มอยากแล้วก็ไม่เต็มอิ่มได้อย่างดังใจภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุกกรูอมุงอัติกังกรูปมาขออภัยผู้ภาษาบาลีอีกแล้วล่ะเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าไม่ใช่คำพูดของอาตมาแต่เพียงแต่มันเป็นภาษาบาลีอาตมาแปลเป็นภาษาไทยมาเท่านั้นเองกุกโรอมุงสุนัขแทะอัติกระดูอัติกังกรูปมากุกโรอมุงอัติกังกรูปมาเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูท่านก็ลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรมันอร่อยแต่มันอิ่มไหมมันเพลียไปจนตายมันก็ไม่อิ่มก็คิดดูก็แล้วกันหรือไม่เห็นอย่างนั้นก็มาคิดเองหนึ่งว่าเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงที่กาที่เหยี่ยวคาบบินมาแล้วก็ยังมีเหยี่ยวมีแรงตัวอื่น ห็นเขาก็โผล่เข้ามารุมมาจิกมาแย่งเอาคือเป็นของที่เป็นสิทธิ์ขาดแก่ตนเองไม่ได้ผู้อื่นก็มีสิทธิ์ที่จะแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องหมายปองที่จะเอาก็เลยเป็นเหตุให้เกิดการแก่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายจนสังหารเข็นฆ่ากันหรือมิฉะนั้นก็จนเป็นโรคเอดตายถ้าหากไม่รู้จะปล่อยจะวางย่อมจะเดือดร้อนแสนสาหัสอันนี้ก็ชัดเจนอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านพูดนะมังสะเปสุปมามังสะแปลว่าเนื้อเปสุเปสะเปสุแปลว่าแท่งชิ้นเหมือนแท่งเหมือนชิ้นเนื้อก็อภัยถ้าจะพูดภาษาบาลีมั่งนั่งมันก็ชาชาไปอีกเขียนฆ่ากันทุกวันนี้อย่างกรณีเพชรซาอูนั้นท่านมองเห็นได้ไหมว่าเหมือนนายเกรียงไกรไปเอามาก็เหมือนนกตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อมาเหมือนกาตัวหนึ่งคาบมาต่อมาก็บินตอมกันเป็นฝูงแย่งกันไปกันมาฆ่ากันมาจนถึงวันนี้นั่นแหละที่เรียกว่ามังสะเปสุปมาทีนี้ถ้าไม่เห็นชัดก็เปรียบต่อไปว่าเปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงเอาคบไฟเนี่ยเอาหญ้าจุดแล้วก็ถือโพรงมาในยามกลางคืนมันจะเป็นอย่างไรถือทวนลมด้วยลมก็พัดก็ร้อนไม่ช้าก็จะต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นก็จะไหม้มือไหม้แขนอวัยวะต่างๆอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเรามีความหวังรุ่งโรจน์อยู่กับกามลูกจะให้พ่อมีความสุขแม่ให้พ่อให้ลูกให้แม่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นผัวจะให้เมียให้ผัวมีความสุขด้วยกันอย่างนั้นนั่นเป็นความหวังเป็นแสงสว่างจากความหวังเหมือนคบเพลิงที่เกิดจากหญ้าแต่ในขณะนั้นท่านก็ถือทวนลมลมพัดมาไหม้มาร้อนมาแม้จะสว่างแต่จำเป็นจะต้องทิ้งในที่สุดแสนจะรักก็จะต้องพัดพรากจากไปก็ให้ดูอย่างนี้นะบางทีท่านก็เปรียบว่าเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้อยู่ว่าหากตกลงไปแล้วถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บปวดแสนสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยความตัวนี้หมายความว่าหลุมฐานเพลิงใหญ่ๆเราไม่อยากตกลงไปมันจะตายแต่มีคนฉุดคนดึงรั้งเราลงไปเราต้องพยายามดิ้นออกมากามทั้งหลายนั้นเร่าร้อนมีทุกข์เมื่อลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากคนรักเมื่อคนอื่นมาแย่งไปเมื่อไม่ได้ยันดังใจทุกข์แต่มีสิ่งที่ฉุดลากจิตใจของเราไปคือราคะเหมือนบุคคลผู้มีกำลังอธรรมราคะมาฉุดมารากเราไปเราคิดดูอย่างนี้แล้วดิ้นรนเสียอย่าไปตามกระแสมันจะฉุดเราไปให้เป็นโรคองโรคเอดดิ้นคืนออกมาเนี่ยให้มีผัวหนึ่งเมียเดียวกันซะต่อมาเอาอีกทีหนึ่งก็ได้เปรียบเหมือนความฝันสุปินนกูปมาท่านว่าอย่างนี้เหมือนความฝันมองเห็นทุกสิ่งทุกอันเชิดชั้นอัมภัยแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอเราตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นว่าอะไรที่มีอยู่ในความฝันหรือไว้แต่ความเสียดายอะไรสิ่งที่เราได้อยู่ขณะนี้มีอยู่ขณะนี้ชื่นชมยินดีอยู่ขณะนี้ขอให้รู้เถิดว่าวันหนึ่งจะต้องพลัดพรากจากกันสิ่งที่เราร้องไห้กับมันในวันนี้เพราะเราชื่นชมกับมันมาแล้วสิ่งที่เราชื่นชมยินดีในวันนี้วันหนึ่งอาจจะร้องไห้กับมันสิ่งที่เรารักนั่นแหละมันจะทำลายพัดพาดจากเราไปเหมือนความฝันเมื่อตื่นขึ้นมาความเฉิดฉันอัมภัยก็หายไปสิ่งที่เราผูกพันยินดีคิดดูให้ดีเถอะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักประสาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมีพักหักหายทำลายลงตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจอีกและก็สำรวมจิตใจพอใจกับผัวหนึ่งเมียเดียวเพื่อจะไม่ขยายปัญหาไปสู่ปัญหาชีวิตหรือโรคองโรคเอกันต่อไปทีนี้อยากจะให้มองอีกในแง่หนึ่งสิ่งที่เราชื่นชมยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้มาในขณะนี้มีอยู่ขณะนี้เป็นอยู่ขณะนี้โก้เก๋อวดรู้เอามาชูกันเนี่ยท่านเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่ไปขอยืมเขามาพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอย่างนั้นนะเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ไปขอยืมเขามาจิตตกุปมาเอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันฉันมีอย่างนั้นฉันได้อย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นให้คนอื่นเขาอ่อนซอนเขาพอใจทีนี้เมื่อผู้คนผู้เป็นเจ้าของตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่เขาก็ต้องเอาคืน ครบสัญญาหรื อยังไงก็ตามก็ต้องเอาคืนไปเมื่อ นั้นไม่มีทางที่จะผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พลุกไปเจ้าของเขามาทันเขาก็เอาคืนเจ้าของคือธรรมชาติเนี่ยเขามาทันเขาก็เอาลูกเราตายไปเอาหัวเราตายไปเอาเมียเราตายไปเขามาเขาก็ไม่ได้มากับเราเกิดลูกเอ้ยมาเกิดกับแม่ลูกเอ้ยมาเกิดกับพ่อก็ไม่ได้ว่าเอโกนะมัจโจอัจเจนติเอโกนะชยเตกูเลเกิดมากับมาคนเดียวเวลาจะตายก็ตายไปคนเดียวไม่ได้บอกรำลาไม่ได้สั่งไม่ได้บอกให้ไปมันเหมือนกับไปยืมเขามายืมลูกเขามายืมเมียเขามายืมผัวเขามายืมทรัพย์สมบัติเขามาจากธรรมชาติถึงวันดีคืนดีเขาก็มาเอาคืนไปจบกันมันมีอีกหลายอย่างขอเอาไปเอาเลยนะแค่นี้มันก็จะเยอะแล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สามารถจะวางใจลงปลงใจได้มีเถิดมีผัวเดียวมีเถิดมีเมียเดียวจงรักภักดีรักกันเข้าอกเข้าใจกันจะมีความสุขสุขที่ละเอียดเปิดหัวใจออกมารับความสุขอันเอิบอิ่มด้วยความจงรักภักดีเมตตาปาณีผัวหนึ่งเมียเดียวกันล่มท้ายจมหัวเป็นเมียผัวในโคหาพร้อมที่จะหัวเราะพร้อมที่จะร้องไห้ด้วยกันในยามยากเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนอดทนกอดกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามคับแค้นแสนสาหัสแต่จิตใจเต็มด้วยความรักสร้างครอบครัวหลังเล็กๆบ้านหลังน้อยๆเป็นเหมือนเวียงวังแห่งเทวาด้วยความรักศรัทธาเข้าใจซึ่งกันและกันพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดความยินดีรักใคร่ดูดดื่มเหมือนเทพอัปสรสวรรค์อยู่ด้วยกันกับเทพพระบุตรบ้านหลังนั้นเป็นวิมานเวียงวังเทวาลูกเต่าออกมาลูกหญิงลูกชายเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเพราะว่าพ่อเป็นเทวาแม่เป็นเทวีมีศีลมีธรรมคำประคองมีหิริความอายชั่วโอตปะความเกรงกลัวจากบาปเว้นจากอกุศลธรรมอันลังมกสันโตสปุริสาโลเกเทวาสงบระงับเป็นสัพพบุรุษเป็นเทวดาในโลกไม่ต้องไปหาแย่งกามมาชูหลายผัวหลายเมียให้มันเป็นโรคของโลกเองนี่อย่างนี้ก็แสดงว่าหลักธรรมเหล่านี้ฮีลิโอตปะสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจรู้จักรับผิดชอบชั่วดีอายชั่วกลัวบาปให้มันเป็นพลังแห่งจริยธรรมก็จะต่อต้านป้องกันโรคเอดส์ไว้ได้ไม่ให้เราเป็นเอดเลยมีแต่ความสุขอยู่ในครอบในครัวตลอดไปทีนี้รักษาเราบอกว่าธรรมะสำหรับป้องกันแล้วก็รักษาโรคเอดไอ้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดนั้นมันเป็นระบบป้องกันชี้ให้เห็นโทษของความหมกมุ่นสยบในกามจนไม่ลืมหูลืมตาเมื่อเมากามเกิดความโลภมากๆในกามแล้วก็โลภไม่พอดีแสวงหาสิ่งที่จะเอื้ออำนวยให้ได้มาซึ่งกามก็จะมีการเข่นฆ่าเบียดเบียนกันลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์หลังจากนั้นพ่อแม่เมากามจัดเขาก็จะฆ่าลูกฆ่าเต่าได้ต่อมาลูกเต่าจะย้อนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าทางกายบังฆ่าทางจิตทางใจดังที่เรากล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นก็มีหลักธรรมควบคุมกามสังวรดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นอันนั้นเป็นระบบป้องกันโรคเอดส์เอดส์ที่มันเป็นคนหนึ่งคนเดียวแล้วก็ตายไปนั้นมันยังไม่ทรมานเท่ากับเอดส์คือเพิ่มความชั่วเข้ามาเอทแปลว่าเพิ่มให้จิตใจมนุษย์ทั้งหลายต่ำช้าเร็วสามเบียดเบียนกันมาจนพ่อแม่เป็นทุกข์เหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายไปมันร้ายไปกว่านั้นร้ายไปกว่าเอทคนเดียวที่เป็นแล้วมันก็ตายไปทีนี้ก็มาพูดถึงระบบรักษาเมื่อกี้เราพูดถึงระบบป้องกันคือไม่ให้หมกมุ่นสยบในกามจนเกินไปให้มีผัวหนึ่งเมียเดียวกันนั้นดังกล่าวมาแล้วทีนี้ก็มาถึงระบบรักษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานี้จะช่วยรักษาเยียวยาให้เราหายจากโรคร้ายอย่างนี้ได้ไหม ขาบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้ก่อนว่าไอ้ที่มันยิ่งไปกว่าโรคเอดส์ที่กำลังเป็นอยู่นี่มันไม่มีโรคอีกชนิดหนึ่งที่ร้ายกว่าโรคทุกชนิดโรคนั้นก็คือโรคตายไงนะไอ้ตัวความตายเนี่ยมันยิ่งร้ายไปกว่าโรคเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตนเองว่าเป็นโรคเอดส์นะสมมติว่าท่านเป็นโรคเอดส์หมอเขาบอกจะตายแน่ๆไม่มียาอะไรที่จะรักษาแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรักษาตัวเราให้ดีคือรักษาโรคตายซึ่งมันเกิดมาจากโรคเกิดฟังถูกหรือไม่คือตายนี่มันมาจากเกิดนะปุถุชนธรรมดากลัวตายพระอริยเจ้าทั้งหลายกลัวเกิดเพราะว่าความเกิดนั้นเป็นโรคที่จะนำมาสู่โรคตายโรคองค์โรคเอดส์บริวารมันเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ยังไงเราก็หนีไม่พ้นตายซะแล้วตายแน่ๆตอนนี้หมอเขาบอกว่าคุณเป็นเอดส์นะคุณจะตายทีนี้ทำอย่างไรเราก็มารักษาใจเราสิอย่าไปรักษากายเอาเงินเอาทองไว้ให้ผู้ที่ยังอยู่เถอะไปเตรียมตัดกะโหลกไว้ไปเตรียมหาฟืนหาอะไรไว้ทีนี้เราก็มาจัดการกับจิตใจของเราอย่าให้มันตายทำอย่างไรตรงนี้เลยเรียกว่านาทีทองเวลาที่มีค่าที่สุดเตรียมตัวไว้ก่อนตายเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนที่จะกับความตายที่จะมาถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอิทังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิอิทังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปัจฉะเหสันติเปโคแปลว่าเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงรีบกระทำบุญคุณงามความดีอันที่จะนำความสุขมาให้นี่ระดับหนึ่งนะนี่ระดับหนึ่งระดับที่ยังจะต้องเกิดมาอีกที่จะเกิดมายังไงมันก็ต้องเกิดถ้าหากว่ายังมีเชื้อให้มันเกิดทีนี้ถ้าจะให้มันเก่งไปกว่านั้นในขณะที่จะตายเนี่ยอีทั้งพยังมรณีเปกขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอันเกิดจากโรคเอดซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วโลกามิสังปัจฉะเหสันติเปโคจงคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติความดับทุกข์เอาจิตเนี่ยคายจากอาการอมเหยื่อกลืนเหยื่อกินเหยื่อกลืนเหยื่อเยื่อคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันเป็นกามทั้งหลายที่ทำให้เราตายแล้วเกิดแล้วตายตกนรกดิบๆอยู่ในขณะนี้แล้วตกนรกไม่ต่อไปมันเกิดมาจิตชนิดนี้เกิดมาจากเยื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ยังไงก็ตายแน่ก็อย่าละห้อยหาอะไรอาวรณ์กับมันเลยให้รีบรักษาใจเอาขอเล่าเรื่องหนึ่งสักก่อนคนคนหนึ่งเป็นโรคเหมือนโรคเอดส์เนี่ยในสมัยพุทธกาลนะที่เมืองสาวัตถีมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งแกได้ฟังธรรมและแกก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็มาขอราพ่อราแม่แล้วก็มาขอบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมกับหมู่กับคณะที่เชตวันนั่นแหละอยู่กับพระพุทธเจ้าที่นี่มันเป็นกรรมอันหนึ่งที่ท่านได้เคยสั่งสมมาในปุเรนชาตินะตั้งแต่ก่อนๆ นู่นตั้งแต่ชาติก่อนๆ นู่นปุพพชาตังปุพพภวังปุพเพชาตังปุพเพภวังตั้งแต่ชาติก่อนพบก่อนนู่นเป็นอย่างไรท่านเริ่มเป็นตุ่มเป็นต่อมเล็กๆเท่าเมล็ดผักกาดคันต่อมาก็ตุ่มนั้นขยายขึ้นเต็มตัวแล้วก็เป็นตุ่มโตขึ้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่าเมล็ดถั่วเหลืองขยายออกไปเท่าเมล็ดพุทราเท่าลูกขามป้อมต่อมาก็เท่าลูกมะตูม ตุ่มใหญ่ๆนั่งก็แตกผุพองแตกเป็นเลือดเป็นหนองไหลเยิ้มเลยทั้งตัวต่อมาก็ปรากฏว่าร่างกายของท่านเนี่ยเป็นรูพรุนไปหมดเลยชื่อของท่านชื่อว่าติดสัพในช่วงนี้หมู่คณะสองเพื่อนสหธรรมิกก็ทอดทิ้งเหม็นอื้อเลยครับไปไกลรูพรุนเน่าไปทั้งตัวเขาก็เลยตั้งชื่อเพิ่มเข้ามาอีกว่าปูติคัตตะติดสะติดสะเน่าติดสะที่มีกายเน่าแล้วทางก่อนอนรอความตายอยู่ตรงนั้นขี่ราดเดียวรถที่หลับที่นอนอยู่ตรงนั้นและกระดูกกระเดียไปไหนเหม็นอื้อไปไม่ได้ก็เปื่อยยุ่ยน้ำเลือดน้ำนองไหลเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เดินมาหาท่านเดินเที่ยวเลาะมาตามวัดนะครับมาเห็นถามว่าภิกษุเธอเป็นอะไรก็เล่าให้ฟังไม่มีใครดูแลรักษาเลยท่านก็เลยก่อไฟขึ้นต้มน้ำทีนี้เป็นหมอแล้วเราอาตมาได้บอกแล้วทั้งแรกว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัพพโลกะติกิชโกหมอเยียวยารักษาโรคของโรคแล้วนี่พระพุทธเจ้ารักษาแล้วฟังสิโรคนี้เหมือนโรคเอดนะเป็นตุ่มเล็กๆจนถึงตุ่มใหญ่ๆแตกทั่วทั้งตัวร่างกายนี่เป็นรูปลุกพุนรูเล็กรูใหญ่ท่านก็รักษาต้มน้ำร้อนขึ้นพอน้ำร้อนร้อนก็ยกลงทีนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นพุทธเจ้ามาทำอะไรกุ๊กกักกักเขาก็พากันมาลุมดูทีนี้ก็แย่งทำเลยหัวหน้าพาทำองค์น้องขอก่อขึ้นมาอีกต้มเอาน้ำร้อนลงมาก็ต้มน้ำร้อนลงมาเทใส่รางเอาผ้าห่มของท่านมาลวกฆ่าเชื้อดูสิเรียกว่าอนามัยพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เอาน้ำส่วนหนึ่งพุทธเจ้าท่านก็เอาผสมน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นล้างสะล้างตามแบบบาดตามแผลตามก็ตามหัวจนเกิดความสบายแล้วก็ให้พระเนนเนี่ยล้างแผลล้างอะไรหมดเอาผ้าใหม่มาเปลี่ยนเอาผ้าเก่าไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อหลังจากนั้นท่านก็บอกพระภิกษุทั้งหลายกลับไปทำกิจของตนๆและท่านก็แสดงธรรมท่านว่าอย่างไรรู้ไหมท่านบอกว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตะวิญญาโนนิระทังวักกลิงคลังเราได้ยินเรียกว่าอนิจจาเป็นนะแปลว่าโอ้ยร่างกายของเธอนี้ตั้งอยู่ไม่ได้นานเนาะไม่ว่าแต่ของเธอของใครก็เหมือนกันอีกไม่นานนักเมื่อปราศจากวิญญาณเสร็จแล้วก็จะต้องนอนทับแผ่นดินจะถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนซึ่งหาประโยชน์อะไรไม่ได้อะจีรังตั้งยมไม่นานปฐวิงอติเชเสสติจังนอนทับแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วแน่นอนเขาเอาไปทิ้งหลังจากนั้นท่านก็บอกว่านี่ระถังบะกะลิงกาลังเปรียบเสมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ท่อนไม้ท่อนฟืนที่มันโคตรต้นไม้ในป่าโคตรเขาก็หาไปทำแอกทำคอทำงอตรงๆไปทำเสายังทำประโยชน์ได้โพรงเขาไปทำท่อทำอะไรได้ทำฟืนทำอะไรแต่ร่างกายของเราไม่มีประโยชน์เลยมีแต่จะทอดจะทิ้งเราเกิดมานี่หลายแสนชาติหลายโกรธกลับก็มาตายมาเกิดมาตายไม่ใช่โรคนี้ก็มีโรคอื่นฝากโรคมานี่ก็คือตายเธอจงพิจารณาภิกษุนั้นร่างกายได้รับความบอนบรรเทาสบายจากการล้างชะล้างแผลจิตใจก็เบาน้อมจิตตามกระแสธรรมที่พระสัตดาได้ทรงแสดงปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาเสร็จปั๊บจิตใจของท่านหลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดอุปาทานในสกยทิฏฐิวิจิกิจฉาคำที่จะสงสัยในพระธรรมของพระสัตดาความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในชีวิตก็ไม่มีทำลายอาสวะสังโยชน์สิ้นไปท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยพร้อมกับตายในวันนั้นเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีโรคะสมะสีสีดับไปทั้งชีวิตไปทั้งโรคไปทั้งจิตตายไปพร้อมกันเรียกว่าดับชีวิตพร้อมกับดับกิเลสไปด้วยพร้อมกับดับจิตดับโรคไปด้วยคือโรคกิเลสก็หมดไปพระพุทธเจ้าก็บอกภิกษุทั้งหลายเอาไปเผาแล้วก็สร้างเจดีย์ไว้ภิกษุก็สงสัยว่าเอ๊ะธรรมดาคนที่เราจะต้องสร้างเจดีย์เนี่ยต้องเป็นถูปารหะบุคคลเป็นพระอรหันต์นู่นอันนี้อะไรทำไมพระศาสดาจึงบอกให้เราสร้างอาถุสร้างสถูปไว้ก็ถามพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้นะติสสะภิกขุนั้น วิญญาณโสตังอุพยโตอโพฉินนังอิทะโลเกปะระโลเกอปติทิตังกระแสวิญญาณของเธอได้ขาดแล้วโดยส่วนสองอิทะโลเกปะระโลเกทั้งในโลกนี้และโลกอื่นอปติทิตังไม่ประดิษฐานไม่ติดค้างอยู่โลกใดเธอเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะสิ้นโลกแล้วไม่มีการไปการมาไม่มีการเกิดการตายอีกจบทั้งตายภิกษุทั้งหลายก็ถามร่างกายเปื่อยเน่าอย่างนี้ก็ยังสามารถได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันการตรัสรู้การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายเน่ากายดีแต่งตัวงามๆหน่อยกายสกจิตใจสกปรกก็ได้นี่อีกเรื่องนึงที่ทำให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นโรคเอดส์นั่นแหละท่านตัวนี้กายเน่าหมดทั้งตัวเลยเป็นรูพรุนไปหมดมีแต่น้องแต่ฝีในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เพราะมันอยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันอยู่ที่จิตอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเตรียมใจไว้ก่อนที่จะพบกับความตายแต่ที่นี้ยังไม่มีพื้นฐานในการอบรมจิตมาก่อนเราก็มีอีกวิธีหนึ่งเตรียมตัวไว้ก่อนตายคือเมื่อจะถึงวันตายเป็นโรคเอดส์ตายแน่ทีนี้ก็อย่าไปรักษาอะไรให้มันหมดเงินหมดทองน้อมนึกและลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำถ้าไม่มีอะไรให้กระทำก็ระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อื่นของพระสงฆ์องค์เจ้าของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าระลึกไว้ในใจจนถึงวันตายเพื่อจะให้จิตจริมะดวงสุดท้ายเนี่ยมันไปสู่ความดีความงามความบริสุทธิ์ตายปุ๊บไปขึ้นสวรรค์ปั๊บไปเสพกามทิพย์ไม่ต้องมาเสพกามมนุษย์ที่มันต่อไปโลกเอกอย่างเนี้ย มีเรื่องเล่าไว้ในสมัยพุทธกาลเรื่องมัทธกุลธารีเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวขี่เนื้อที่สุดชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่าอาทินปุพพกะพราหมณ์พราหมณ์ผู้ไม่ให้กินให้ทานกับใครเลยไม่เคยให้ใครก่อนมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวอายุ15ยุกยก16ย่อนย่อนไข้ออดๆแอดแอดเป็นโรคผอมเหลืองเพราะว่าพ่อแม่ขี้เนี้ยวไม่พากินของดีก็เลยเป็นโรคขาดอาหารเอาไปเอามาก็ไปหาถามหมอแทนที่จะเอาลูกไปหาหมอกลัวเสียเงินไปหาถามหมอถามแพทย์หมอชาวบ้านก็บอกว่าไปหารากไม้ไอ้นุ่นเปลือกไม้อันนี้มาใส่แกก็ไปหามาใส่มาทามาต้มกินไปกินมากำเริบใหญ่ลูกจะตายปรึกษากับเมียว่าอีกหน่อยคนก็มาเยี่ยมลูกเราเฮ้อจะเห็นทรัพย์สมบัติเราเป็นของไม่ดีก็หามลูกออกไปไว้นอกบ้านรอคอยเวลาตายทั้งที่เป็นห่วงแต่ก็คิดเนี่ยวันนั้นพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไปยืนเด็กหนุ่มคนนี้จวนจะตายหันหน้าเข้าฝาพอดีมีความรู้สึกวาบเย็นวาบแล้วก็สว่างโพร่งก็เลยหันมาดูพระพุทธเจ้าท่านเปล่งรัศมีด้วยอำนาจแห่งจิตทำจิตของคนนี้มันมีแสงพระพุทธเจ้าว่าประพัสระมิทธภิกขเวจิตตังจิตนี้มีลำแสงนะท่านมาฝึกสมาธิดีๆที่ท่านจะเห็นเสียงแป๊กออกแสงว่ามันจิตนี่มันมีแสงก็เลยมาเห็นพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ยืนเป็นแถวอยู่ก็มีจิตเลื่อมใสมากว่าแม้เราเกิดมาจนป่านนี้จะตายพ่อแม่ไม่มาดูมาแลแต่พระพุทธเจ้าพระภิกษุมายืนดูเราท่านคงจะเมตตาสงสารเราเราแม้แต่จะยกมือขึ้นไหว้ก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วไม่เคยทำบุญทำทานตักบาตรไม่เคยได้จำศีลฟังธรรมบัดนี้เราคงจะต้องตายแน่ๆแต่พระองค์ดีเหลือเกินพระพุทธเจ้าก็เพ่งให้เกิดความสบายแล้วก็เดินจากไปเธอหลับตาหายใจในมโนทวารเห็นแต่พระพุทธเจ้าเห็นแต่พระสงฆ์เดินอยู่ในคลองแห่งมโนทวารก็มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งตายปั๊บในขณะวันนั้นแหละไปเป็นเทวดาเทวาจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่สมองแล้วสุขติก็เป็นอันต้องหวังนี่ก็เรียกว่ากายตายไปจากโรคร้ายแต่ใจก็ไปขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็มาหาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อพ่อนี่ไปร้องไห้อยู่ผีป่าช้าโน่นเอาข้าวน้ำไปให้ลูกกินร้องไห้ชายหนุ่มคนนี้เป็นเทวดารูปร่างงดงามก็มายืนกอดเอิกร้องไห้กอดอกร้องไห้อยู่ใกล้ๆตาแก่คนนี้เห็นสองสามวันก็ถามมาเธอร้องไห้อะไรพ่อหนุ่มหน้าตาเธอก็เหมือนลูกของฉันเหลือเกินผมอยากจะได้เดือนอยากจะได้พระอาทิตย์มาทำล้อรถรถของผมไม่มีล้อทำด้วยทองคำบ้าหรือไงมันโง่เหลือเกินแล้วสิ่งที่มมเอาไม่ได้ก็มาอยากได้ชายหนุ่มบอกว่าผมร้องไห้อยากได้สิ่งที่ตาได้เห็นแต่ท่านร้องไห้หาอะไรร้องไห้หาลูกที่ตายไปแล้วฝ่อเผาอยู่ตรงนี้ลูกของท่านตายไปแล้วเห็นก็ไม่เห็นได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินแล้วท่านก็ร้องไห้ค ครจะโง่กว่ากันระหว่างเราสองคนก็เลยเข้าใจขึ้นมาโอ้พ่อหนุ่มน้อยท่านมาวันนี้มาถอนลูกศรแห่งความโศกออกจากจิตใจของเราเรารักท่านดูเหมือนลูกของเราถามไปถามมาลูกของท่านก็คือผมนี่แหละตายไปแล้วขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาเพราะอะไรลูกไม่ได้เคยทำบุญทำทานสมาทานอุโบสถลูกเลื่อมใสประพุทธประธรรมประสงค์ก่อนนี่จะสิ้นใจตายเพราะเหตุนั้นพ่อจงเป็นผู้มั่งด้วยความเลื่อมใสนะพุทเทธรรมเมสังเคอเวจะปสันธาเนนะจงมีความเลื่อมใสในประพุทธประธรรมประสงค์ไม่หวั่นไหวจงทำบุญให้ทานทรัพย์สมบัติพ่อมีอยู่พ่อก็ดีใจกลับไปทำบุญหาลูกนิมนต์พระพุทธเจ้ามาและก็ถามพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือลูกผมไปเป็นเทวดาไม่ได้ทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าบอกว่ามโนบุพังกมาธรรมามโนเสธามโนมยามนาซาเจปสันเนนะภาสติวากโลติวาตะโตนังสุขเมนติสุขมณีเนวติชายาวะ